L'enyoro especialment quan es dedicava únic i exclusivament a la música country, encara que després en fessin barreges, però haig de confessar que també és boníssim amb el que faci. Ella és Taylor Swift des del 1989 amb aquest àlbum i amb el nou senzill que ens presenta a Musicòpolis, a la capital de la música, la cançó anomenada Style. Aquest és el disc Papo and Juanse, Hombre Suburbano, amb Juanse. Rafael Corbí, al teu costat, a Musicòpolis, presentant les novetats discogràfiques. Estamos en el tiempo en que el ser humano vive con razón de ser. Con solo unas palabras un caso puede resolver. Ah, pero pega una trompa. Se cree ya muy listo con su modo de ser. Un hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria, puede reaccionar así, pero no se da cuenta su personalidad. vida terminará. Tiempo y sin memoria puede reaccionar así, pero no se da cuenta, su personalidad en venta está. El hombre suburbano sigue su rutina sin darse cuenta que su vida terminará. Eren Mossom, Get Inside, la cançó que acabes d'escoltar, una bona peça musical que també t'acompanyava mitjançant les novetats discogràfiques amb aquest subgènere estil. Avui escoltarem dues cançons, dues novetats en català. Habitualment només n'escoltem una, però avui dues, de l'àlbum de Hora de Juglar. Gira el temps, escoltarem la cançó Soc Feliç i Els Flipats. Des de l'era dels pardals ens portaran el nou senzill anomenat No M'agrada. Sol surti entremig d'una tempesta. Ai, com aquesta. Vull que en siguem rostro per decidir què fem. Que el desig que te fem més converteix en un infern. Que cremats ja ho estem. Per això no em trobo un lloc, per això ho veig tot fosc. M'imagino com seria viure sense descontrol. Tranquil, però tampoc molt. Parlo sense embut, jo faig el que puc. Decideixo fer-ho així, ja que sóc molt indecis. Sóc cabut, però sóc feliç. Fins ara, que en un tres i no res la vida es persegueix, la vida se'ns escapa. Jo vull viure, viure, com ho he fet fins ara, que on estava al revés però me'n poso del dret i així el temps no m'avança. Jo vull viure, viure, com ho he fet fins ara, que en un tres i no res la vida es persegueix, la vida se'ns escapa. Jo vull viure, viure, com ho he fet fins ara, que on estava al revés però me'n poso del dret i així el temps no m'avança. Tu ets el pallasso que em fa plorar, com l'humorista que em desanima. Ets l'escenari sense ningú, com ningú amb molta gent. Tu ets la lluna que no té nit, com l'amor sense endorfina. Fem-ho del revés. Fem-ho del revés. Fem-ho del revés. Fem-ho del revés. Fem-ho, fem-ho, fem-ho del revés. Fem-ho del revés. cançó que ja no sona com la guitarra desafinada. No m'agrada, no m'agrada, no m'agrada, no m'agrada, no. No m'agrada, no m'agrada, no m'agrada, no m'agrada, no. No m'agrada, no m'agrada, no m'agrada, no m'agrada, no. No m'agrada, no m'agrada, no m'agrada, no m'agrada, no. Fem-ho del revés. No m'agrada, no m'agrada, no m'agrada. Fem-ho del revés. Fem-ho del revés. No m'agrada, no m'agrada, no m'agrada. Fem-ho del revés. Fem-ho, fem-ho, fem-ho del revés. Fem-ho del revés. Flipats amb aquest tema, no m'agrada abans, hora de juglar, en soc feliç. També des de les nostres terres ens arriben els Paco San, ells canten però en anglès amb el seu àlbum My Hike. Aquest primer senzill es diu Burn America. Yeah, we're- From here on out there are only clear skies, and I can almost feel the sunlight. Close your eyes. Aquest és el ritme de la Dance Music, també present amb el nostre espai. Esclar, és que són novetats discogràfiques, per tant, tot té cabuda. Front Load, en la veu d'Alicia Madison, Living for the First Time. Estem arribant al final del nostre programa i ho farem ara mateix escoltant una cançó que haig de confessar que no sé d'on ve, perquè a mi això dels cotxes, si realment és això, em sobrepassa. Es diu Himno Oficial de Fórmula E. Ni idea de què és, però la canta Nacho Cano. I com que la canta Nacho Cano, també la presentem com a novetat discogràfica a Musicòpolis, la capital de la música. Doncs encara ens ha donat temps, o ens dona temps, per una cançó més amb aquest segment, i serà un tema de Bullet. Ens presentaran una cançó curta, la més curta de l'àlbum, que he triat especialment per això, del seu nou disc Sparks. Aquesta cançó es diu Sister. Agafeu-vos, que venen corbes!